Hoofdstuk 2. Het verzoek van een onbekende. Theorie ging rechtop zitten en keek naar het raam. Hij zag niets, geen schaduw, zodat hij zou kunnen denken dat hij het zich had verbeeld. Was dat maar zo. Hij kon toch niet doen wat die stem had gevraagd, al had het nog zo dringend geklonken. Hij verborg zijn gezicht in zijn handen en probeerde alle gedachten te bannen uit zijn geest. Maar nogmaals hoorde hij de stem, heel duidelijk, al was het niet meer dan een gefluister. In godsnaam, doe open. Het klonk haast nog dringender dan eerst. Theorie keek naar zijn vrienden. Die zagen eruit alsof ze niets gehoord hadden. Maar hij had het wel gehoord. In godsnaam, doe open. Wat nu? Wat nu? Hij mocht de deur niet openen. Maar als het nu eens een mens was die in nood verkeerde. Een vluchteling die een vrijplaats zocht. Hij luisterde. Het was weer stil. De stem klonk echter nog na in zijn oren. Hij zou die nooit kunnen vergeten. Oh, waarom moest dit nou juist nu gebeuren? Waarom moest juist hij die smeekbeden horen? Hij mocht er niet op antwoorden, maar hij zou zich niet gerust voelen voordat hij het toch had gedaan. Hij aarzelde. Toen nam hij een besluit. Zachtjes stond hij op, met moeite, want hij was stijf geworden van het lange knielen op de kille grond. Hij begon, tastend langs de muur, in de richting van de deur te sluipen. Nu en dan keek hij om naar zijn vrienden. Hij geloofde niet dat ze iets gemerkt hadden. Of ja, toch. Armand keek zijn kant uit. Maar Armand zou hem nooit verraden. Het scheen eindeloos lang te duren voordat hij in het voorportaal was gekomen. Nog eenmaal wierp hij een blik achterom. Naar zijn vrienden. Naar het altaar en de schilden erboven. Naar het licht der vier kaarsen. En daaromheen de donkere schaduwen tussen de zuilen en in de gewelven. Toen liep hij door het kleine voorportaal naar de deur. En legde zijn hand op de sleutel. Als ik open doe, dacht hij, heb ik de regels verbroken. Dan mag ik me morgen niet tot ridder laten slaan. Hij draaide de sleutel om, opende de deur op een kier en keek naar buiten. Op de drempel stond een man, gehuld in een wijde pij, met de kap over zijn hoofd getrokken. Theorie kon zijn gelaatstrekken niet onderscheiden, daar was het te donker voor. Hij deed de deur wat verder open en wachtte zwijgend tot de ander iets zou zeggen. Dank u, fluisterde de onbekende. Theorie bleef zwijgen. De onbekende wachtte een ogenblik en zei toen, nog steeds fluisterend, ik vraag uw hulp. Het gaat om een zaak van leven of dood. Toen Theorie geen antwoord gaf, ging hij voort. Wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen? Herhaalde hij. Mijn hemel, waarom zegt ge niks? Hoe kan ik u helpen? Fluisterde Theorie. Waarom komt u hier? Weet u dan niet dat ik morgen tot ridder geslagen zou worden en dat ik met niemand spreken mag? Dat weet ik, antwoordde de onbekende. Daarom kom ik juist hier. U had beter ergens anders heen kunnen gaan, fluisterde Theorie boos. Nu heb ik de regels overtreden en kan ik dus morgen niet de ridderslag ontvangen. U zult de ridderslag juist echt verdiend ontvangen, zei de onbekende. Een ridder moet toch helpen als het hem gevraagd wordt. Kom naar buiten, dan zal ik je vertellen wat u voor me moet doen. Vlug, vlug, er is niet veel tijd. Wel ja, dacht Theorie. Ik heb toch al gesproken en de deur open gedaan. Waarom zou ik niet de kapel uitgaan ook? De onbekende pakte zijn hand en voerde hem mee, langs de buitenmuur van de kapel. Zijn hand voelde benig en rimpelig aan, de hand van een oude man. Zijn stem klinkt ook oud, dacht Theorie. Wie zou hij zijn? De onbekende bleef staan bij een kleine nis. Laten we ons hier verschuilen, fluisterde hij en zacht praten, zodat niemand ons kan horen. Toen ze in de nis stonden, liet hij Theorie's hand los en vroeg, hoe heet u? Theorie, antwoordde de jongeling. Ach, Theorie, jou zal ik kunnen vertrouwen. Wat wilt u van me? Vroeg Theorie. De onbekende boog zich naar hem toe en fluisterde, ik heb hier een brief, een heel belangrijke brief. Ik kan wel zeggen dat het welzijn van een heel koninkrijk ervan afhangt. Een brief voor koning Unauwen. Koning Unauwen. Theorie had veel van hem gehoord. Hij regeerde over het land ten westen van de bergen en er werd van hem gesproken als een edel en rechtvaardig vorst. Deze brief moet bij de koning gebracht worden, zei de onbekende, zo vlug mogelijk. U wilt toch niet, begon Theorie ongelovig. Degene die de brief zal brengen is de zwarte ridder met het witte schild, viel de onbekende hem in de reden. Hij is op het ogenblik in de herberg Jekarvara in het bos. Nu vraag ik jou of je de brief bij hem wilt brengen. Ik kan het zelf niet doen. Ik ben oud en vijanden achtervolgen mij. Waarom vraagt u het niet aan een ander, zei Theorie. De stad is vol ridders, mensen genoeg die u vertrouwen kunt. Aan geen van die ridders kan ik het vragen, antwoordde de onbekende. Zij lopen te veel in het oog. Zei ik je niet dat er overal vijanden zijn? In heel de stad liggen spionnen op de loer, hopen de brief te kunnen roven. Nee, een beroemd ridder kan ik niet gebruiken. Ik heb iemand nodig die onbekend is en niet opvalt. Maar tegelijkertijd moet ik hem deze brief durven toevertrouwen. Ik zoek iemand die een ridder is en toch geen ridder is. Jij bent degene die ik moet hebben. Jij bent waardig bevonden morgen de ridderslag te ontvangen. Maar je bent ook jong en hebt nog niet van je doen spreken. Tegen deze woorden kon Tiuri niets inbrengen. Hij probeerde weer de gelaatstrekken van de onbekende te onderscheiden, maar dat lukte hem niet. Is die brief van groot belang? Vroeg hij. Van niet te schatten zo groot belang, fluisterde de onbekende. Kom, aarzel niet langer, ging hij met trillende stem verder. Zo verlies je te veel tijd. Hier, vlakbij, achter de kapel, staat een paard in de wei. Als je dat neemt, kun je in 3 uur bij de herberg zijn. Als je hard rijdt, kan je het wel vlugger doen. Het is nu ongeveer 1:15. Je kunt om 7 uur hier terug zijn als je gehaald wordt om voor koning Dagonau te verschijnen. Alsjeblieft, doe wat ik je vraag. Tiuri voelde dat hij niet kon weigeren. De regels die een aanstaand ridder te volgen had, waren belangrijk, maar dit beroep op zijn hulp was nog belangrijker. Ik zal het doen, zei hij. Geef u mij de brief en zeg me hoe ik de herberg kan vinden. Dank, zuchtte de onbekende en vlug fluisterend vervolgde hij. De herberg heet Yarkarvara. Weet je het jachthuis van koning Dagonaut? Daarachter gaat de smalle weg in de noordwestelijke richting. Rijd die af totdat je komt bij een open plek in het bos. 2 paden lopen van daar verder. Sla het linkerpad in en dan kom je er vanzelf. Wat de brief betreft, beloof me op je riddereer die te behoeden als je eigen leven en hem aan niemand te geven dan de zwarte ridder met het witte schild. Ik ben nog geen ridder, zei Tiuri, maar als ik het was, zou ik het beloven op mijn riddereer. Goed. Als iemand je de brief zou willen ontroven, moet je hem vernietigen, maar niet voordat het werkelijk nodig is. Begrepen? Begrepen, zei Tiuri. En onthoud dit goed. Als je bij de zwarte ridder met het witte schild bent gekomen, moet je hem vragen, waarom is uw schild wit? Dan zal hij antwoorden, omdat in wit alle kleuren zijn. Daarna zal hij je vragen, waar kom je vandaan? Jij moet dan antwoorden, ik kom van ver. Pas daarna mag je hem de brief overhandigen. Het wachtwoord, mompelde Tiuri. Juist, het wachtwoord. Weet je nu precies wat je doen moet? Ja, heer, zei Tiuri. Geeft u me de brief maar. Nog 1 ding, zei de onbekende. Wees voorzichtig. Let goed op of je niet gevolgd wordt. Hier is de brief, zorg er goed voor. Tiuri nam de brief aan. Die was plat en niet groot en hij voelde dat er zegels op zaten. Voorzichtig borg hij hem onder zijn hemd op zijn borst. Kun je hem niet verliezen? Vroeg de onbekende. Nee, zei Tiuri, zo wordt hij veilig bewaard. De onbekende greep zijn handen en drukte die. Ga dan, zei hij. God zegene je. Toen liet hij Tiuri's handen los, draaide zich om en liep weg. Even daarna was er niets meer van hem te bekennen. Tiuri wachtte een ogenblik en liep toen stil en vlug de andere kant op. Hij keek even naar de zwak verlichte ramen van de kapel waar zijn vrienden nog waakten voor het altaar. Kom, zei hij tot zichzelf, ik moet opschieten. Hij ging op zoek naar de wei waar een paard klaar moest staan.